أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنبياء دا أتا أويايم آيات سخ شروع بيابر دو أتا أويايم آيات بان دا خاتم سو رب تدبا قبل سر واضح دي شفجي كده رسولان ذكر عروان يو رسول بل رسول بل رسول دا آغا مطلب يوم واضح دي چه تائد دي دا مخ كي دا سرات سارا سجد توحيد دا رسالات خبر و غو تائد پكي چه يعني دا نمونا رسولان اللا پیشي چه دا گرد انسانان واو رسولان رسول علیه الصلاة والسلام ام دا غرا کم دي نبی علیه السلام او دا گرد چرا غل و دا لا دا وحدانیت دعوات خلق تور کري و محمد علیه الصلاة والسلام ام دا غ دعوات تور لرور کی نوست پا دا غ سلسله کی دا انبیاءو دا رسولانو دا ذکر دا داودو دا سلیمان علیه مسلات و سلام ذکر کی چه داود علیه سلام پلار دی سلیمان علیه سلات و سلام یا زوی دی دید و ذکر کی نو اللہ پاک دیس فرمائی و داود او تیاد که و جی خلق تا داود علیه سلام و سلیمان او سلیمان دا تیاد که دانو آغا پیل دی چه دلتا دا داودو و دا سلیمان تر مخه چه وذکر دی تور تا ذکر که ای محمد باری بنو دا نصب دا آغا دا خاطر سی دا زواری نو تیاد که ای محمد داود داود و سلیمان او سلیمان اذ آغا وقتی یحکمانی چه دی دوارو حکمو پی سلک ول پی الحرث پا کشت که یعنی پی دعو الحرث یا فی اغه مشاجره تل حرس چا اغه مشاجره و منازعه په حرس په کشت کې پیښ شو فی الحرس په کشت کې د حرس ته مخه اغه منازعه ما ور سره کې شو چې یا دعوه مې کې شو فی منازعه تل حرس دلته د کشت په باره کې د یو دوه خلکو ترمنځ منازعه او جګړه پیښ شو اذ هغه وخت نفشت چې تتفرق سوی و نفش جدید جلاوال و تفرق تا ویل کیج سورج قارع خم فیادی کل عهن المنفوش اغم دا داغ نفش سدی دا غرون بده سی لک اغا ورید شنل سوی نو ورید چه وشنی خسر چه تفرق سی سر ببری سدارک نو دلتا هم دا بسون چوار اغلی و پا جا کرس که دا جسلی که تفرق سوی و نو دا خود دا دیه که تفرق پاشن دا خیت دا بزی ترجمه سو خلاصه دا چپوول کردی و چڑه کردی یز هغه وخت نفشت چې په ول کېړو نه میږ خلک پیای وای میږ و پیای چلته څاړو په خوله خوراک وکي نو د نفشت ترجمه خدا غد چې معنا دې سره چت پرکسی و جلا جلاسی و پاشرسی و کشته چې پسونه ورلکه نو یو دور زغلی پکشي کې بل دور اړ یو خپل د خوراک ځای پیدا کوي پکشي کې نو دی وی دی و ځای خوري بل ده بل ځای خلاصه ده د نفشت چې پیول کړو فيه په دغه کشت کې غنم او پسو القوم دغه قوم چې دلته حاضر او قوم دغه قوم پسو دلته پیول کړو غنم چې دی لکه موږ چې د پسونو د پاره د پسه توری چې موږ کارو یوازې په چا پسې اړه نه لري په موړیې پسې نه یوازې په اوزې پسې معنا میر یا دا مر یا اوزګړ دا دواړو ته غنم په عربي کې ویل کېږي لکه یو څوک چې شپانۍ چې هلکه څه کوي بره وایي زه پسونه پیام د ده نو داسې نه وي چې ګرده دغه پسونه چې دا میژو مر ورته وایي بلکې بزې هم په ګډي نو غنم په عربي کې دغسې توری دي هغه مړی ته خو نو چې دی بره شات ورته ویل کېږي هغه ورته وایي هغه بزې ته یې معز ویل کېږي غنم یې داسې توری دي چې ګرده کښې باسي ټول اذ هغه وخت نفشت چې پول کړي وه فيه په دغه کښت کې غنمو هغه پسو القوم دغه قوم نو دی دا حکم کاوه دغه وخت الله پاک ورته ذکر کوو دوی ته وکنا الا وای موږ وو لحکمهم حکم لره فیصلې لره د دوی که ته دلته خطبه ذکر سي چې داود او سلیمان دی لحکمهم دا د هم ضمیر جمع وه چا ته راجع کوي نو خطبه دوی دي هغه دوه مدعیان دي هغه چې داوایه د سره یو پرابل عریضه کړې ده هغه هم دوه دبره خو نه جمع سوه که نه سوه لحکمهم حکم فیصلې لره د دوی شاهدین موږ کتونکي وو مشاهده دې شي لیدل نو شاهدین لیدونکي والا پاکوی د دې فیصله ما لیدله چې ما په حضور کې دا فیصله وکړه نو د دې آیات ترجمه زه وروسته بیا راکوم یو پلا به دا قصه زه تاسو ته ویم چې دا څنګه پیښ وه خدا دې یو قوم دی سونه یې د شپې لکړې دي شپانه دی نه دی ورسره سونه رمې دل ګراره دا کښت چې دلته ذکر شوی دی په ځینو روایاتو کې راځي وایي دا د انګورو باغ د انګور داسې و چې ډنډورې سوي وو پخ سوي لا نه وه دغه وخت په نور روایت کې راځي چې دا د دغه موږ چې غنم بولو دا چې خورو یې دغه چې دا دغه غنم و کښت و کرل سوی و خو الله پاک حرس ذکر کوي دواړه تعبیر سي کیږي حرس هغه چې سړي کرلی معنا د راشن کړي زیار زحمت یې پکښلی بلای نو یې هغه د انګورو باغ یا یې دغه د غنم و کښت دا دی دا سونه ورامه چې راله هغه دا یې وپیاوه تاوان یې ډېر ورساوه نو هغه د کښت خاوند چې و هغه پر دې بل باندې عریضه وکړه نو د عارضه مرجع چې رجوع ورته کول کېږي عارضه ور وړاندې کېږي نو هغه خو چې دی شریعت دی نو شریعت خو داود علیه الصلات وسلام نبی دی و داود علیه السلام ته راغله داود علیه السلام ته دوی دواړو دا خپله مسله ور وړاندې کړې ورته بیان یې کړه چې پیښه دغه رقم ده اوس زه څنګه تاوان ده د څه واخ داود علیه الصلات وسلام د خپل اجتهاد د مخې دا فیصله ورکړل چې دا کښت تاوان چې دی دا کښت یې قیمت هغه چې قیمت کې چې څونه د ده ارزش و دا پسونه ګرد اوغونه قدر ارزېدله برل ګرد پسونه وده ته ورکړه بس اوس هم دغه رقم ده چې څوک د یو چا شي ته تاوان ورسي خو هغه شی چې د زوات القیم څخه قیمت یې وراخیسته کېږي نو خو دا هم دغه باغ دی یا دا کښت دی د دې قیمت چې څونه و فرض کړه لس زره درهمه دی یا دینار هغه دا پسونه چې راغلي و هغه هم دغونه بالا ارزش نه درلودې دغونه لس زره درهمه ارزېده برل دغه پسونه به وده ته ورکړي که څه خلاص شي نو دا خو شرعي فیصله او اجتهادي فیصله وه په اجتهادي او شرعي فیصله کې رضا د خصمینو شرط نه ده رضا د خصمینو شرط نه ده چې خامخا به دوی دواړه راضي د شریعت حکم دی یو سړی دی بل یې مړ کړي ته دا الالی نو دا الالیږي چې دا سړی اوس راضي دی خو راضي نه دی خو د شریعت حکم دی تطبیقیږي به خامخا یا مثلا شریعت حکم راویستي چې دی دې بندي شي نو دی په دې بند راضي دی خو دا د شریعت حکم دی یا وایي سل دورې یووازانی دي نو یا د غله لاس ورپرې کوي نو خو دا رضا نه غواړي شریع حکم چې راشي نو پسو والا چې و هغه بره بوت صحابت یې سو بره ورځ نه ګرده پسونه وخت سوده کېله نو خو هغه چې دغو نه تاوان رسولي خو ظلم د ده سره نه دی سوی هغه دغو نه تاوان دی دغه ګرده پسونه پکښې کې هرڅه وربارې نو د ده د طرفه څه چې راروان شوله سلیمان علیه الصلات وسلام په لار کې پوښتنه ځینې وکړه تفسیر شریف لیکي وایي په دغه وخت کې دی تقریبا د دولس دیرلسو کالو دغه رکات دی بره یې ورته چې څنګه فیصله یې در وکړه برای فیصله دا غیسو از ما پسونه گرده وقت سوده که باش برای دولیار که ما تا اختیار را کری وی ما تیولی شده فیصله و که ما بل رکم فیصله کول دی برای چنگ فیصله داود علیه السلام تراله وی دیوی که ما تا اختیار را کری ما بل رکم فیصله کول داود علیه السلام الوسیه وی دا جیسه وی یو شرعی مسئله بل از دست وزمش پا مسئله په مذهب کې هغه داده چې کده اجتهاد د لارې حکم وکي قاضي صاحب اجتهادي حکم یو خو منصوصي حکم دی چې قرآني حکم راشي په احادیث کې راشي اجتهادي حکم چې په قرآن او حدیث کې هلته په صراحت نه ذکر شوی او هغه خلق لا د دې مجلسه نه وتللی د دې اجتهاد بدل شو بیرته راغوښتل چې راشي زه حکم ماتوم زه بل رقم حکم کوم کدای شي په خبره پوهېږي د مجتهدینو اجتهاد هغه ګای ګای داره کمی دستي بیرته بدل شي یا پلا یو دلیل په ځین کې وروګرځېږي چې د دې دلیل درویته حکم وکړه هغه بیرته چې خلک لا نه تللي بر اووی د هغه دلیل کې خطا وه چې هغه بل دلیل دی بیرته حکم ماتولی شي او ګناه هم نه لري. ولې د مجتهد په باره کې د رسول علیه الصلاه والسلام څخه داسې نقل شوي دي المجتهد اذا اخطا فله اجر واذا اصاب فله اجران او كما قال عليه الصلاه والسلام مجتهد که خطا وتی په حکم کې یو ثواب الله ورکړي هغه د شش ثواب دی هغه د دې اجتهاد خود خپل مغزه مصروف کړ کوشش وکړي دغه ثواب الله ورکړي اگر چې په حکم خطا وتی واذا اصاب فمجتهد حکم وکړي او حق ته ورسي فله اجران الله دوه ثواب ودته ورکړي هغه دوه ثواب د چی شي دی یو د اجتهاد ثواب دی او بل د اصابت حق ته ورسي حق خبره اشکاره کړ نو دوه ثواب وشو نو دغه ائمه مجتهدین لکه امام ابو حنیفه امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک رحمت الله علیهم اجمعین دا ټول ته الله تعالی ثواب کی خطا او تلید ایمه ورکی کنه دی خطا او تلید حق ته رسید خود وا ثواب ورکی یعنی د دې په دغه زیار او کوشش کې دې ثوابونه ګټلې دي یا یې په اړه مسله کې یو یو ثواب که خطا او تلید که حق او خود وا ثواب ورکی نو خلاصه د خبره دا چې مول مجتهد یو حکم وکي هغه اجتهاد بدل شي د مخه تر چې خلق غائب شي بیرته د خپل په سلام ته ولاړ شي نو داوود علی السلام ته چې دا خبره دی وکړه سليمان علی السلام سليمان وای برای کې ماته اختیار کړی ما حکم بل رقم کوه هدره یو غشتي ودراسه د اختیار ساته څنګه حکم کړه ونس سليمان علی السلام برای ورته د سليمان علی السلام حکم چې بیا دی دا مصالحه ده اغه حکم شرعی اجتهادی دا به صلح ده په صلح کې به رازاد دواړو شرط ته دوه نفر صلح چې تور کې دواړه برازي منی به بر پټ تطبیقیږي او په حکم شرعی کې رازاد دواړو شرط نه ده چې اړیو ملامت هغه ملامت کې بس خلاص په سلام کول کې جابر سلام سليمان علی السلام الله شي به کو دی چې د خپل پسونه ګرځا ورته و دغه د کشت وخاوت اغه به دغه پسو څخه د شیدو د لارې د مستو د لارې کوچی دی دغه وړې دی چې دا ورګې دی دا دغه رقم د دې اولادونو چې بیا خپل منځ کې سره لنګیږي د دغه څه کې خپل اغه دغه ادا کې خپل قیمت او دا د باغ چې دی یک دا کښت چې دی دا به وده ته ورکو د پسو والاته د دې برته کوشش پکښ کې وې کې دی وکړي درغه وخت دی دغه وب پر لګي یا کوشش دغه دې کې محنت کې کې خدمت کې چې هر وخت وازاره حالت برته ورسېدی کدا انګورو باغ چې بیرته پر انګورو باندې راغلی او کدا د غنمو کښ چې بیرته بیا وځو وکړي چې سمېږي بارہ چې دغه حالت ورسېدی دی بستا سونه درلغه ده ته بده د کښ تور لرو کې د ادا پاده اپ دې کې خونه بارہ د ابزو والا ډیر نه توانی کې سرمایه د لاس نه وځي هغه خپل د دره ما چې دغه په لاس ورځي خو درې می حاصلات وچات وکول کېږي د کښ وخاوند او د کښ خاوند چې دی هغه تم د کښ دغه خرابه په لاس نه ورکول کېږي چې کښ بیرته په خواني حالت رسیدل دی خواري او محنت د بل ګاله لې دي بارہ بده د کښ ورکول سي ادواره خوشاله سول ده نو پیسلا دغه رقم ده دغه وای الله پاک ته ودی توریات کې چا دی دواړو پیسلا وکړل الته نه ذکر کې از يحكمان د حکم نسبت و دې دواړو کې جديد دواړو حکم کاوه دی او حکم هغه رقم د داوود علی السلام د سليمان علی السلام حکم دار اوس نو په دې کې دا خبر د چا په ځین کې راوونه ګرځي چې د داوود علی السلام په سلام نو غلطه و دا بل په سلام سی او دواړې سی وي هغه د شریعت حکم او دا بل صلح و هغه حکم تطبیق کی اجتهاد حکم و مګر دا چې دا رائے ورکړه بر ما بل رقم حکم کا غول دا سی وي عادي دی اختیار لره ورکی د بار صلح ور وکړه شریعي حکم نو چا قانون و صلح ام جائزه ده د صلح زموږ په دین کیم جائزه تر څو چې حلال حرام نه کی حرام حلال نه کی تر هغه وخت پورې چې مصالحت د دواړو مصالحین راضی وي پس صلح جائزه ده ور ودی نو بیرته زه اوس آیات راوایم الله و ایتور ته یاد کړه محمد واسکور ته یاد کړه واسکور ته نست مشکښه شاو دلته ته یاد کړه خلکو ته ذکر کړه داوود علی السلام و سلیمان او سلیمان علی السلام اذ اغه وخت ور یاد کړه یحکمان چې دی دواړو په سلام کې ول حکم وکاوه په حرث په اغه منازعه کې د حرث د کښت الحرث ته مخې د منازعه توري او سروه په منازعه او جګړه کې د کښت چې پیښ شس اغه څه وخت پیښ شس و اذ اغه وخت نفشت چې پوول کړي و فيه په دغه کښت کې غنم او سوال قومه د قومګور شپاره ته نسبت نه وکړي چې شپانه د ځای پیولي و یا غنم او سوال قومه د قومانه شپانه نه ورسره پسونه خپل پسر راغلي و د دې قوم کښت پیولي و وکنا الافا کوي موږ و لحكمهم حكم لرددي دلتا د مخه يحكمان تسنيه وسي لحكمهم كي جامع ولكي خو غدبانه فار نورم دلتا كي خو دوغو حضور دلتا فيصله كون خو يا داوود عليه السلام يا سليمان عليه السلام حكم فيصله لرددي مش و شاهدين معنا ورته لدون كي وحاضر و دا مقتل علاوه ما په حضور ما په جد كي دا فيصله دي کول دغه ورته ذکر نو فيصله خو داوود عليه السلام دته سی واورته د سلیمان دا هم اورید په آیات کې نه د سلیمان علیه السلام ذکر وسته دی راځي ففهمنا مجور و فهم اول ورزدام مکرل ها دغه په اصله سلیمان او سلیمان ته و سلیمان علیه السلام ته په ځین کې واچول چې دغه په اصله ورکو ففهمنا نور و فهم اول ورزدام مکرل ها دغه په اصله سلیمان او سلیمان ته و کلن دغه اریو کدی ته وس پزین کې د سړي دار از شنو داوود علی السلام چې پر غلط و سليمان علی السلام تعالی دا ورزدا کړ یغه خبر رد دس کی چې و کلن دغه اریو ک داوود ک سليمان دي اتینا موږ ور کړی و دې ته حکم حکم ور کړی و فیصله فیصله د اریو غیسی او اریو ته قوت فیصله ور کړی و داوود علی السلام هم قوت فیصله درلودي سليمان علی السلام هم قوت فیصله درلودي و علما علم په هم ور کړی و خو نبیان و دواړه وكلنا متغ اريوته اتينا مجور كري وحكما حكم ما نقوت في سله وعلما او علم فهم وكره درجه ز پوری چې د دوارو تقوت په سله او د دې فضیلت الا ذکر کی چې د دوارو ترمن شریک دي د قوت په سله لري چې د پلار دي داوود علی السلام دا بل چې زوی دي سليمان علی السلام هغه قوت په سله لري دا علم لري هغه علم لري دا یو د علم او د فیصله دغه رقم ترڅو دا بل د علم او د فیصله ترڅو دغه رقم څو دوار ام سی یو مګر ودا یو غی شریع حکم او دا بل غی صلح و پس یو سوال او تعالی د اریو جلا جلا خصوصیت او فضیلت ذکر کی دا خو مشترک او د داوود او د سليمان وس د داوود علی السلام جلا فضیلت ذکر کی بیا د سليمان دا جلا ذکر کی هغه بیا د سی وای وسخرنا موږ مسخر کړی وو مع داوود سره د داوود علی صلوات و سلام الجبال غرن مور سره مسخر کړی وو مسخر معنی تابع کړی مو یسبحنا چې دغه غرو تسبیح ویل پاکی د علای بیانول سره د تسبیح د داوود دا می ورسته ور سره ویل یسبحنا دا غرو تسبیح ویل د چا سره مع تسبیح داوود چې داوود علی السلام تسبیح شروع کړ سبحان الله به الغرو مرغان وبګرد ور سره ناری فعل سبحان الله ور سره ویل کبد د زبور شریف تلاوت شروع کی ګرد بور سره شروع کی و الطير او دا غره کوم مسخر کړي او الطير مرغان د مسخر معنا دا و نخلی چې داوود علی السلام نو وجه غرو او وجه مرغان ته امر کاوه بر اوغو ویل د مسخر معنا فقط تابعداري د شد د متابعت کاوه د شنو چې د په امر دا کار کاوه موږ پرانی پیری مسخر کړی هغه خدای معنا چې دا پیری د په امر باندې کار کوي چې د صورت وای هغه کده ته هغه معنا نه ده چې داوود بنو د غرو او وجه مرغان ته امر کاوه یا چې د مازی شروع کړ الله د اوغو په ځل کې دا ور چول د مرغان الله تعالی د غرو نه د جوړ کړو بل به تسبیح ور سره شروع کړ نو دا د خاص خپل خصوصیت دي چې علاوه وسخرنا مشتابع غرزولی و مع داوود سره د داوود الجبال غرونه څنګه متابعته کا و یسبح ندی تسبیح و یا لا سره د تسبیح د داوود و الطير او دغه رکم مرغان هم چې شکر و تابع کړي و غوم تسبیح و سره و کته و دان و کیج دغه خو عبارت د دبر څخه د دې تسبیح څنګه وای مرغو خدل ته چون چون یی مرغو لا کو بې څنګه تسبیح وای علاوه و کنا فاعلین په دې کې د شک خبره نشته و کنا مجو فاعلین فعل کن کی علاوه نو دا کار ما پکاونه زما په کارو کې متشک منه ویني علاوه زه قادر مطلق ما دبرم ژغه ولای سم درخت م ژغه ولای سم خبرې پکولای سم په ورځ قیامت الله تعالی دغه نامو تم خبر کې لاس جلا خبرې کې پښه جلا خبرې کې سترګې جلا خبرې کې علاوه و کنا مج و فاعلین فعل کن کی دا فعل ما کا چې په غرمې تسبیحات ویل په مرغانو مې تسبیحات ویل په بخاری شریف کې د داوود علیه الصلاه والسلام او د سليمان علیه الصلاه والسلام یو بل واقع عمد په سجه ذکر شوی دی تردا فهم نه پر مخ په دایات کې وس موږ ور چې موږ فهم و سليمان ته ور کړی هغه به د سپیر شو یو دوی شي دی د دوه سره په شنه اولادونه ور سره دی روایت بخاری کړی او ابو هريره را نقل کړی د نبی علی السلام څخه ورته دی نو د دې دوار سره کښنی الفان ور سره دی لور علی برای د دایوی زی عمله نو شزه خو پر زی ډیر سره شه نو دا خو په حدیث کې نه دی راغلی فکر موږ داس کوشش کیدای چې دغه یو اولاد لکه چې درلو دی شزه چې بیا اولاد یې برده بل غلا کوي په جهان کې داسې ډیر پیښ شي وي ابره دغه یو یو دغه زما زی پات دی ابو دی ولیا زما غی پات دی یو تر مستغی وړی دی ابو مستغی وړی پر زی سره جنجال شه برای او رازه چه داود علیه السلام تا ورسه پیسله برای او دی نو دی راله چه و داود علیه السلام تا خبر پیش کرله اغا برای وپ دی که مشره و بله کشره و دا اغا مشره مراعته و کی دا دی اشتهاد گیت و لاری چه دار اشتهاوی برای البس روی ستاکیر یه بولید تا دا داوی حق نلره زه چه سر راو تلو سلیمان علیه السلام بیا پشته نزونی و کرله چه سر پیش و چش مکول دلت برای دلت از بر دو زمانان رو برای کرا دایه والک چیو لیو یو یو یو زمانه وسم پر داغه یو جنجال دی زام زما دی داوه زما دی نو مجوارلو ستا پلار تا والد صاحب تا دی چه داود علیه السلام دی اغا پی سلا را وکر همو شرکی ویلی و چالک ستا کش دا بره نیرو ده برای ده خلقو پر حضور که برای والا چه تسی یو چاره را سلیمان علیه السلام پی سلا تکو برای تسی یو چاره را وری زی بیا بل رقم پیسه لکه مغز څنګه کی زه د غالک فرما بین زور نیمه کوم دا رقم د داناس پر ځای بیر نیمه کوم نیمه وی تر کوم نیمه بل تر کوم ورس چاړه را بس خلق برا چوی تریشتا چاړه غواړي برا خلق د چړې تلا شو کی اکشنی ورته بغار کړه الله علی پر تا رحمتونو کی زی د جدی زی نه کو واجب ها برا دل دل د غدی د کش لري برا وجه ته ولی و چې دول زی ور نیمه کوم هغه بل مشره چې ورځه نه کاوه خود مور پر زوی باندې زړه سوځي چې بل څوک یې ځنی بیا وای لاله وای مې دغه سره در سره بوزه په په مرګ یې ونه سبب ته به راځي بارد رزوی کې رسول لاله وای ما معنا فرې کوي په ما بنز ما وجه کې ورلار ورک هغه دی ول د جزړ سوې معلوم څه چې زړه یې ډیر سوځي مشر بغیر راوځي چې مې نه مې کوي بارل مرمدار مشر راکه دا وا کړی دا بل په سلام چې سليمان عليه الصلاه والسلام د داوود عليه السلام د فیصلې څخه ما سیوا بل په سلام وکړل او حق پکې ښکارا سوله اغه کوم د داوود علی السلام اجتهاد چې داغه بشر مراعات په پښې کې کړو نو بیا هغه مسلې غلطه نه وي داوود علی السلام په خپل اجتهاد کې خطا وتلی ته د بشر مراعات کړو او سليمان علی السلام اجتهاد و داغه ټول علی السلام دا چې وک اصلي مور په خپل وس کار کوي چې اصلي مور د سټي بغاری چې مې کوي مې اس ارشاته چې وکي ورک پرې ویغه ته وکړه دا په بخاری شریف کې دغه یو قصه د دې دوه د پیسې لري هغه آیات درته وس خلاص کړې ځکه هغه ترجمه یې ختم سواله فسیانه او تعالی د داوود علیه صلاتو و سلام خوره یو دغه د فضیلت سو چې غرو او مرغان بور د تسبیح د تسبیح سره ویل دی خصوصي سو په دې سليمان علیه السلام نه دی او شریک په دې فضیلت کې او په حکم او په علم کې دواړه سره شریکانو د پلار روزي بل خصوصیت ویل وعلمناه صنعت لبوس لكم وعلمنا او مشولی او هو دغه داوود علیه السلام تعالی صنعت جوړول لبوس د زغرو زغره شده د وسپنی دغه سیمان د کړی د پرلوای غونډه لکه جال چې جوړ کړه اباره به نو واغه سید قمه سپر ځای انو دغه وخت مطابق خو چې هغه خونو د جنگ د تور اتور چې به ول نو تور خو در وسپنی نه وته دار کوم خو کړی ول لکه زنجیران دار کوم لکه وس سړی د زنجیرانو جال برای واغه نو تور و چاره خبره نه پرې کوي نو دغه و داود علیه الصلاه والسلام ته الله پاک دا ما ور وشاو نو مفسرین رحمت الله علیهم وای وای د زغری اول اختراع وک چا وکړه داود علیه السلام وکړه د مخه چې و ک خلګ زغره کارول هم دغه زغره نه وز چې دا سی او بده چې په ګرد اندام واغسته سی دار کړ وغو به دا سی ته بخې مخته و تړي ته بخې به شاته و تړي لکه اوس هم د پولیس مولې دلی دغه شاجران سره لاندې براد سی او کلک چادر وکړي زیږی مرمۍ دلته مخه شاته وکړي چې د زګر خوندې کې دغه رقم شې کاراو داود علیه السلام دغه سی اختراع وکړي چې کړي به سره اغسته لګرد جال به جوړ کړي لکه چکر چې شلکه یا جالی چې دغه سی دغه به برا واغسته سره کته دی هم لاسونو په کې ښه را دل تور امنه تر وتله وعلمنا او مشول او هو دغه داوود علی السلام ته صنعته جوړول لبوسین د صغر لکم ستسته پاره ستسته پایګه د پاره وره خو نه یوازې د نه اغوستل خو د ګور په خل بوز داس په بارا چې دغه څه جوړی یو تحسن چې دغه صغری خوندیک یو تحسن چې خوندیک وساتیکم تاسو مم باسیکم د zarar څخه د جنگ د دشمن ستاس ترمن ورسته ملاکاری ما د zarar توري و د zarar څخه بس د بأس د کوم ترمن شدید راغی بیا د دشمن توري ورواچو من غضرری بأس عدوکم د ضرر څخه د جنگ د دشمن سسیولی بأس خو جنگ ته وای نو تیسه د جنگ څنګه ساتي بار جنگ ته نزی نو خو جنگ ته خو ځه نو څه من د ضرر څخه د جنگ چې جنگ په خپل سر کو یا عدوکم د دشمن ساتي دغه دوه تقریر تفصیل غلط ورسره چې بار د آیات مضمون واضح شنو لتحسنوا چې حفاظت وکي کوم ستې د اصغر من ضرر بأس عدوکم د ضرر څخه د جنگ د دشمن ساتي د بأس معنا جنگ دی دا د کوم د بأس ترمنځ د عدو توري غواړي د بأس مخه بیا د ضرر توري غواړي د ضرر څخه د جنگ د دشمن ساتي شنو چې الله پاک د ته مو د اصغر ور وشوله پایده تش اخلي وسی اغوندي کار ځنی اخلي نو دا خو دغه وچ وس شکر ادا کړي چې الله پاک شکر چې د نبی په ذریعه مشته د حفاظت شی را ورشاوه نو الله پاک د شکر سبب خدا دی فهل انتم شاکرون چې وس تش ادا کوي که نه ادا کوي شکر خو در باندې لازم دی تک وہ یسوب چھری بل سو خبر کہ بارے الک وس نو المزر بانی فرض نو کہے بہ کہ بہ نہ کہے بالی خوسول نو دلت ما لا پک شکر خود بانی واجب سو چھ دجان نعمت شکر و کاجی مگر نو چھ بہ کہے کہ بہ نہ کہ دان د معلوم نو شکر خو لازم سو فہل ایا انتم نو تاس شاکرون شکر کون کی است ک نہ است بنا شکر لازم دی بہ دی کاجی تر دی زہ پوری د داؤد علیہ الصلات والسلام اگر خصوصی اگر کم مرعا دغه فضیلت چلا او تعالی د تور کړیو هغه د ته ادي ذکر شونه فسید سلیمان علی السلام خصوصیت ذکر کی ولی سلیمان او دغه رکه موږ مسخر کړیو سلیمان علی السلام ل الريح بعد موږ ته مسخر کړیو څنګه بعد عاصفه تند بعد کی از بعد اس رعاری چی اوس پر د عاصفه تن باندې سوال واریږي هغه د دې په صورت سوات کی چی دی پشپور دیرشم آیات کی اللہ پاک دا غب بعد یاد کری وی رخا نرم بعد برا خلاوی داد سنگ قرآن شریف که تیس بعد خدای دا طرف پسید خدای خونه خطا وزی نعوذ بلا دار خطا پیش را سویده که سنگ غلطی سویده چه دل توای تند بعد ال توای رخا نرم بعد دا غب جواب داد وست دمی سال پتور که یو دریور مطر چلی یو سړی برا بیان کی وی پر دار کمی مطر را واحچ داد دا نور مچان گرده دست یو یو پاکی ده تا چور مچان کیریش دغه څه بکه زغلا بل بیا یاره داس شنره مټری چلاو خو یو ځای کې د نرم چلاول دی په بل ځای کې چیس چلاول دی دوه خبرې سي خلک نه وای چې دا درواغ وای دی وای تنج چلاو بر وای وای چې نرم چل بابا یو ته نرم چلاو د نرمۍ په ځای کې دا تند چې چلاو د تندۍ په ځای کې نه یې اصلي دی وران چې دغه ځای ور ململ چې دغه ځای د موټر د زغاس کې دی دغه ځای د موټر د زغاس کې نه دی او دا نه دغه چې تنکی ځوانا چې خو هیڅ هغه ګرځ ور زغلی نو بار ځای چی دی به ځای شوټان پروت در کوي هغه ځایونه د انیس سره جلا کوله دی چې د موټر اکسلیټر دغه دی چې وروخه کې چار ځای وزغلی نو دلته خو د غسی سلیمان علی صلوات و سلام چې دغه بعد په ذریعه باندې خپل تخت وړي چې د کیزی ځای او کیز امر په پاتې در چابک چې د قرار والی ځای او هغه ځای کې بیا قرار وو نو یو جواب خدا سو چې دروخه اطلاق چې الته په سورج سواد کې سوې دي هغه معنا چې په ځینو وختو کې په سلیمان علیه السلام دا باطل په نرم باندې درځه نرم رفتار کوه په ځینو ځای کې بیا دا عاصف تیز باطل در تیز معنا تیز درځه نو خود یو ځای هغه تعبیر کړ دی بل ځای هغه تعبیر بل جواب مفسرون رحمت الله علیهم دا کړی دی چې دا عاصف چې دی هغه در تخت لاندې باد شو دغه تیز چې دغه وزغلی تخت پاته پر تخت خو چې کوم خلک ناست وزیران ناست خو برچ موټر کې څنګه باد کې په دکړ کوي باندې نه نه وزي هغه باد چې والا او تعالی به دغه سکرو هغه نرم کړی لکه پر سری چې یو نری شمال لګیږي سواریان نه فضا بوله کدا یې په خبره پیسې وس په یدل یس دا عاصفن تعبیر چې کړی دا کوم عاصفه باید کوم باد چې در تخت لاندې چې تخت کې وړي دا روخه چې ذکر کړی د روخه د چا د پاره هغه د سواریان د پاره چې پر تخت سر بیره پروغونه دا سینه و چې سترګې وره وشک کولې چې هغه یې په عذاب وله دوغه د پاره نرمونه دا به د هغه سره ټکر څوک نه ورکوي نو ولی سلیمان او سلیمان علی السلام لره مسخر کړی او الریح بعد عاصفه تند کیز تجری دا بعد تکاوه بأمره فأمر سرده ګوره د دا د تسکر دی چې د امر پر چلیږي چې د چابکسه او یا نرم سه دلته د امر پر بعد باندې چالو انا هغه اکسلیټر یې ګواکې د پلاس یو اکسلیټر خنو نه درلودې بعد انا هغه د خپل امر هغه ګواکې اکسلیټر لکه د ډرایور سره چې سټرینګ اکسلیټر یو نو دې تکاو بأمره فأمر ده الا الارض التي باركنا الى الارض ومزكت التي اغمزكت باركنا شمش بركات اتشولي فيها فاغمزكت ام سوري ام معنوي چا غم ربل ور زیاده ک چا غم زکه چ الله پاک برکت نازل کړی دی پکشي کې هغه د شام زکه د چ ام سوري باغات لري سرسبز او شاداب منطقه ده او ام دغه رقم د اولیاء او د انبیاء او مرکز دی نو هغه ام زکته بده د په امر سره د آباد د تک کاونو وس نو کته وای نو د چیر او شام کې به وي خو په شام کې د دې مرکز دی خدای بیت المقدس دی خدای دې بناوي عجفات دی معنا چې دی بتللی وو نو بیرته بیا د شام تر رساوه نو دغه خواته کې خپل ځین ثابت شي په خبره پوسې چې معنا دغه خواته کې نو ام په بعد باندې کې دی چې د اخره تاګه پکې دی نو تاګه کاو به امر په امر د دې ل الارض ومزکته الله چې هغه مزکه بارکنا چې موږ برکت اچول وي په هغه کې د صورت تلارې چې سرغونه مزکه او ام د معنا د لارې چې نه کان خلق پکې وكنا بكل شيء عالمين علاوه وكنا مرو يو بكل شيء په هر شي سره عالمين خبردار مش په ارڅ خبر او دا ګرد زما په امر کې دل دس نو چې ما بیا خبر کا کې دل زه په خبر نوم د دا تصرفات کول دا تصرفات ګرد علاوه لر وکيو خو علاوه ل چې سليمان ته مريح مسخر کړی و ومن الشياطين او دا غره کوم مسخر کړی و بعض د شياطين څخه دامن طبيعي زدي ملاقات بعض د شیطانان دا نه معنی چې د دنیا ګرد شیطانان د په خدمت کې وي یو ډله د شیاطین څخه چې هغه د کفاره شیاطین ونه وایي من الشیاطین او مسخر کړي مو بعض د شیطانان بعض شیطانان څخه نو څوک کوچ مسخر و من هغه څوک یو غو سونه چې غو به غوچې خوړې له خود پاره ده په دریاب کې به غوچې خوړې دا کار په لاس ور کړی و دغه ته شیطانان او جبانو ته ولته په دریاب کې غوچې خوړې مرغلې براکاجه جواهرات براکاجه ادا دون وږی غټې د انسان په واسه نه وي اسباب په هغه وختو کې نه و افری چې و د ادب غټه سو برمې د غزه یا پلان نشي ګراو ښه په دې کې مرغلي د زین تورو د د کار ده د سو کوم مرته مسخر و نو ځکه لالو جواهر و د سره زرو کې لا یو د سره بيخي ډیر وي خو د پیرانو په زیرا یې راکښل نو من الشیاطین او د غره کوم مسخر کړو بعضی د شیطانانو چې دا نو څوک د بعضی من هغه څوک یې غوصونه چې دی غوص غټه کې دل کوله له د پاره د چا د سلیمان علیه السلام د ده د پاره شان راکښه ويعملون عملا دون ذلك ويعملون او دی کار کوي دغه شیطانان عملا عمل دون ما سوا ذلك دغه غټو څخه د غټو څخه ما سوا دا نو چې خاص ورو دی غټه خوړي نور بیا و چې غو بیا نور کارونه کوله دوغه کارو تفصیل چې بیا دی په یو بل ځای کې په سورته سبا کې چې بیا دی الله ته بیا جرلسم نمبر آیات په قران کې الته غد دین او کارونه ذکر سی دا غد سه الله ذکر کړي و یعملون له ما یشاء دا پیرانانو عمل کاو د سلیمان علیه السلام د پاره هغه چې د خو شو هغه کو نه هغه شي و مې محاریب چاغه عبارت محرابو سو محرابونه مسجدونه دای ورته جوړول شایسته شایسته د لوی د ډبري میراپونه ورته تراشل دای یو وتماثيل او دا غره کوم شوشو صورتونه په هغه وختو کې دغه صورت جوړول د مجسمه جوړول جائز و زموږ په دین کې خو نه جائز دی حرام کار دی اوبس شر تاسو ویل کې د ډبري څخه تاسو ورته جوړ کی برابر رنگ ولر ورک یو ش انار ویل کې شچر داس دا شایسته شایسته صورتونه دغه تصویرونه ام د دې په ذریعہ جوړول دا د هغه دین دغه شریعت مطابق زموږ په شریعت کې تصویر جوړول حرام شي وجپانن کل جواب دس دغه چغه پیاله یو تجربه لکه حوزونه لکه د امر چې تعالی ولرو د د پاره به د ډبره دغه دغه پیاله جوړه نو بل چې بار پورته کوا ابن سو دغه د جبانو کار پیاله د تکشیر د اچ تکشیر د ار پیاله لکه حوز دغه نه قدر ونه وقدور الراسیات قران وای او کټوی چاغه سپری و محکمه وي څنګه معنا پر جگدان بدی اشی و بارن بیا پورته کېدل نه بار بنو بیا دوره خلک ورته کېدل چې پر اوله لبی اله ته به کار به پښکاو چې شی به پښی کې اچو ام بدی او اچو ام بدی زنه اخته د پر اوله د پاره چې انسان او انسان به دوره ور بدی دوره به لک تعالی او چې موږ جارو کو د دې دغه قدر او کټی و د غره کار وینم دا غره د قران کریم په جرلسم آیات کې د سورې سبا ال ذکر سی وي نو دلته فقط ما زو یعملون عملا دون ذلك چې نور کارونه ام کول د جنور کارو ته تفصیل په آیات کې ال تراغلی دي ويعملون ذاغ الشياطين جوړول عملا عمل كوا عملا دس عمل دون چما سوا وذلك ذاغ عمل څخه چدا غټاو په دریا وکنا لهم حافظين کتاونا پیری خپل انسان زور ور نو خو چې د ار پیری چې دین خو پر سليمان عليه السلام املا ولي نه کول پر به ځان ځني خلاص کړی خدای ګرد درانه کارونه په کوله علاوه وکنا موږ ولهم دې در حافظين ساتین کې د شیطانان موږ ساتل د تاوان رسول څخه تاوان بنرسه دلخ به مخلوق دلخ امر پر چلیجو وكنا مجو چالر لهم دا شیاطین لره حافظین ساتون کی د کوم کار مراګر زول د تاوان رسول څخه چې انسان ته به تاوان نه رسې. نو سلیمان علیه السلام کیم تاوان نه رسو او دغه شپه ورځ به په دغه خدمتو کې لګیا کړی او دا درانه درانه کارونه به کوله. نو دا بیا د سلیمان علیه السلام هغه فضیلت الله ذکر کی سو فضیلت دوه عمده ذکر سوال دلته په دې ذکر یو بادر ته مسخر وو چدد اکټ چودا د شکښنې کټ نو چې واجب دی پر ناسو لکه مسله د دغه د وزیرانو چا موږ ته په خپل استلاک یا شورا بول یا اسمبلی بول دا ګرد چوکیان به وی غټ غټ چوکیان به په تفاصیل کې تفصیل پلا راځي برابر نو پر دغه باندې دی کښین استغالیان به اواری پر دې کټ باندې دا تختو دا ا پر دې چې باندې کښین استل غټ غټ مرغان او تاوسان او ته به هغه به دا چوکی خو چې د سړی در سر لوړی داسې چلی تکا ورته یا متکای پر دې ځای به مرغ ناس وزرونه به غړول یو تاوس چې وزرونه وغوړي خورا شایسته ای دا سایوانونه او چلمر دلمر څه سایه پر وکه ابر به باتو د پورته په بعد به بار تر لنج د سهار د خوای هم دوغنه تکا و چې سړی د میاشتې مان پر اسانو مزل کوي د شي به سهار تر غرمې پورې دا بعد د کټوالو زو دوغنه مسالې پکاو چې د نورو اسباب څه تلای د میاشتې مزل و بیا چې به د لمر زوار وکي ورسره راوخ دا د ماشام خچ د ما دا چې در دولس بجو واوري اخته په اخا کوم چې بیا د تک کړی وای دوغونه تک کوره ته بلخت سړی په میاشت دی معنا په درې څلور ساعت کې بیا دا رقم کول چې د میاشتې مزلونه بیا کوله معنا ګوا چې د نن وخت تیار و هغه وخت تیار نه و خو کټ وو دوغونه غټ کټ وو چې بس ته ټوله شورا پر نسته و خو چې د پر اله بعد مسخر کړی بعد به دا غوړي او دا اکسلیټر هم د په امر کې چې شابک سیا قرار سه دا رقم او مزل هم دوغره مزل کا او بل ځای په سورج سبا کې پر تفصیل د جې راځي اله ته بیا د خیر سره د جې پر پر قصه چې د چا کم سهولتونه ورته موجود و هغه به اله ته موجود دي دلته فقط اله د استعبیر وکي چې وي عملون دی عمل کا و د پار د چا د جسلمان عمل لن عمل دون ما سوا ذلک د تو خړولو څخه په وبو کې وکونه موږ ولهم دغه پیرانان او شیطانان در حافظین ساتونکې د zarar رسول څخه چې وخلو ته zarar نه رساو تابعدار و ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.